بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يجمع بين متقبلين ولا يتخبط بين مستمعين. ويذكر عن سالم بن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الاسماعيلي قال حدثني ابي قال حدثني قرامه ان انس رضي الله تعالى عنه حدثني ان ابا بكر كتب له الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع فشر صدقته. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق. اگر دو لوگ الگ الگ، ان کا کاروبار تھا، دو لوگوں کا الگ الگ بالکل تھا، دو کے الگ الگ ریوڑ تھے، مثلا ایک صاحب اپنی کسی کے پاس اپنی 40 بکریاں تھیں، ایک صاحب کے پاس اپنی 40 بکریاں تھیں، تو فرمایا آپ نے لا يجمع بين متفرق. اگر دو لوگوں کے باقاعدہ الگ الگ حساب و کتاب تھا، الگ الگ بکریاں تھیں، تو کوئی صدقہ زکات وصول کرنے والا حکومت کی طرف سے آئے اور آپ دونوں مل کر کے طے کر لیں، ایسا وہ آنے والے ہیں زکات وصول کرنے والے، لاؤ دونوں ایک جگہ کر لیتے ہیں تاکہ 40 الگ الگ رہیں گے، 40 میں تمہاری ایک بکری جائے گی اور 40 میں ہماری ایک بکری جائے گی، اور اگر ملا لیتے ہیں تو 80 بکری ہوگی، 40 سے لے کے 120 تک ایک زکات ہے، لگا کیا کتنی زکات دینی پڑے گی، بعد میں 50-50 کر لیں گے، اپنا کوئی ایک دے دیں گے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسے دھوکہ دہی نہیں چلے گی. لا يجمع بين متفرق. وعلیکم السلام. اگر دو متفرق ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، اور دونوں کے الگ الگ اپنے ریوڑ ہیں، اپنا سب کچھ الگ الگ ہے، تو ان کو جمع نہیں کیا جائے گا، یہی تشریح کریں گے مناسبات، ٹھیک ہے، اس کے برعکس نہیں کریں گے. کیونکہ اگر خشیت صدقہ، صدقہ کی ڈر سے، صدقہ لینے کے لیے نہیں، صدقہ کی ڈر سے صدقہ دینا نہ پڑے. فلا يفرق بين مجتمع. اور اگر مجتمع ہیں، دو لوگوں کے پاس 60 بکریاں ہیں، مشترکہ دونوں کی ہیں، دونوں ہیں مل کے کاروبار کر رہے ہیں، 60 دونوں کی بکریاں ہیں، ایک صاحب کی آدھا اور ایک صاحب کی آدھا، 30 ہماری ہوتی ہے آپ کی، اور دونوں بالکل ایک ساتھ رکھ رہے ہیں، تو اب مصدق آنے والا ہے، ایک بکری لے کے چلا جائے گا. ایسا کرو 30 تم اپنی الگ کر لو ایک دو دن کے لیے، اور 30 اپنی ہم ایک دو دن کے لیے الگ کر، آئے گا دیکھے گا 30 ہی ہیں، 30 زکات تو نہیں، اور یہاں بھی 30 ہی ہیں، زکات اس میں ہے نہیں. لہذا فرمایا آپ نے ولا يفرق بين مجتمع. اگر مجتمع ہے دو لوگوں کا، سب کچھ مل کے کاروبار کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا دونوں کو بھی زکات دینا ہو تو الگ کر لیجیے تاکہ زکات ہی نہ دینا پڑے. فرمایا آپ نے خشیت صدقہ، صدقہ سے، صدقہ کی ڈر سے، صدقہ سے بچنے کے لیے کم دینا پڑے، تو یہ غلط طریقہ ہے. تو آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ اس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا دیں، دھوکہ دینا چاہیں. ایسا نہیں کہ حولانے حول کے بعد ہی زکات واجب ہوتی ہے، لہذا سال پورا ہونے سے پہلے شوہر صاحب سارا اپنا ٹرانسفر کرتے کس کے نام، بیوی کے نام، اور پھر 11 مہینہ پورے ہونے پر بیوی صاحبہ کیا کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں سارا کس کے نام، شوہر کے. حولانے حول تو ہوا ہی نہیں ہونا نا، زکات واجب ہے، واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، کیسے واجب ہوگی انہوں نے، سال پورا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی اور کو دے دیا، اپنا سارا مذہبہ کر دیا آپ نے، اب وہ ہیں گے کہاں سے بتا دیں گے، اور انہوں نے سال پورا ہونے سے پہلے کیا کر دیا. تو یہ شریعت کے نصوص بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس طرح دھوکہ دینا چاہیں آپ، اور زکات سے بچنے کے لیے اس طرح کی ترکیبیں نکالیں آپ، اور سمجھے ہم نے تو ماشاء اللہ بہت ہی بڑا تیر مار لیا اس طرح سے، اور تو یہ غلط طریقہ سر. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے اور شریعت کے جو احکام ہیں اس سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہیلا بازی نہ کریں، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہیلا بازی تو کریں آپ، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہیلا اختیار کریں، فضر بگی والا تحرت، لیکن شریعت کے جو مسائل ہیں اور شریعت کے جو آپ کے اوپر واجبات ہیں ان سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہیلے بازی کرنا، بہانے تلاش کرنا، اور تاکہ کوئی راہ نکل آئے، اس کی یہ سب کیا ہے، غلط طریقہ ہے سب کے سب ہے. باب ما كان من خليفتين فإنهما يتراجعان بينهما في السرية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليفان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجبر حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. ما كان من خليفتين، وہ زکاة جو دو خلیف کی طرف سے ہو، خلیف کے معنی، خلط معنی کیا ہوتا ہے، ملانا، وہ لوگ جو اپنے مال کو باہم ملا لیں. دو لوگ تھے اور دونوں کے الگ الگ جانور تھے. ان دونوں نے کہا الگ الگ کرنے میں ہوتا ہے, ایک چرواہا آپ رکھیے الگ سے اس کا خرچ دیں گے, آپ پانی پلانے کے لیے الگ حوض بنا کر کے رکھیں گے, اسی طرح سے بکریوں کے لیے جو ہے آپ پہل بھی رکھیں گے الگ سے ہم بھی رکھیں, تو سارا خرچہ بڑھ جاتا ہے. ایسا اگر ایک ہی اگر لیتے ہیں ہم دونوں بکری اپنی اور ایک چرواہا رکھ لیتے ہیں مل کر کے, آدھے آدھی تنخواہ ہم دیں گے آدھی تنخواہ آپ دے دیں گے, ایک پہل رکھ لیتے ہیں, ایک اس طرح سے کوئی بنا لیتے ہیں ان کے رہنے کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں, تو اس طرح سے کم خرچ میں دونوں کا کام چل جائے گا. تو اسے کہا جاتا ہے, اسی کا نام کیا ہے, خلطہ. آپ دو لوگوں نے مل کر کے ایک ساتھ کام کیا اور اس کے بعد جو اخراجات آتے ہیں دونوں مل کر کے برداشت کر لیتے ہیں اس کے اندر, تو اسی کا نام خلطہ ہے. تو خلطہ میں ضروری ہے کہ دونوں مشترک کس میں کس میں ہوں, فی المسر ہے والمبیت, فی المسر والمبیت والفحل, تو یہ لوگوں نے مشترکہ چیزیں بنا رکھی ہیں, جہاں چرنا ہے چراگا آپ نے ایک بنا لی مل کر کے, اسی طرح سے جہاں رات میں رہنا بکریوں کو لا کر کے باندھنا باندھنا وہ ایک بنا لیا ہے, اسی طرح سے فحل ایک ہے, حوض ایک لوگوں نے بنا رکھا جہاں بکریوں کو پانی وانی پلائیں گے, تو اس طرح لوگوں نے مل کر کے ایک بنا لیا ہے. اسی کو خلیط کہا جاتا ہے, اسی کی جمع کیا آتی ہے, خلطاء ان کثیر من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض, قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. تو دو لوگوں نے مل کر کے ایک ساتھ کاروبار کیا ہے, دونوں کے پاس مان لیا 30-30 بکریاں تھیں, اب دونوں نے کیا کیا ملا کر کے ایک ساتھ کر لیا کہ دونوں مل کر کے ایک جگہ رکھیں گے اور ایک چرواہا رکھ لیں گے اس کے لیے. تو اب دونوں میں دونوں کا کیا مانا جائے گا, اب ایک مانا جائے گا, کیا مانا جائے گا, ایک مانا جائے گا, لہذا 60 بکریوں میں کتنی زکات ہوگی, ایک بکری زکات میں واجب ہوگی. تو ایک بکری آ کر کے وہ لے جائے گا, یہ بکریاں کالی والی آپ کی ہیں اور سفید والی ہماری بکریاں ہیں, تو اگر کالی والی فلاں کی بکریوں میں سے لے گیا ہے, ایک بکری آپ کی چلی گئی, ان میں سے کیا گیا, کچھ گیا, ان میں سے کچھ بھی نہیں گیا, تو فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية, ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں گے برابر برابر, جتنا جس کا حصہ تھا اتنا وہ دوسرے والے سے وصول کر لیں گے. مثلا ایک کی بکریاں کتنی تھی, 20, اور ایک کی کتنی تھی, 20, 40 بکریاں ہو گئیں, ایک ساتھ رہتی ہے مصدقہ, ایک بکری لے کر کے چلا گیا, جن صاحب کی بکری لے گیا ہے آدھی بکری وہ ہے کہ ان کی لے گیا ہے اور آدھی آپ کی ہونی چاہیے تھی, تو آدھی بکری کی قیمت آپ ان کو دے دیجیے. بینہما یتراجعان بینہما بالسوية, یا اسی طرح سے ایک صاحب کی 30 بکری تھی اور ایک صاحب کی 10 بکریاں, جو اخراجات آتے ہیں وہ آپ جو ہے 75% آپ برداشت کرتے ہیں اور 25% ہم برداشت کرتے ہیں. آیا مصدق زکات لے کے گیا کس میں سے, 30 بکری والے میں سے, لہذا ایک چوتھائی قیمت جو بکری کی بنتی تھی وہ آپ انہیں دے دیجیے. یا آپ کیا زکات کس میں سے لے گیا, 10 بکری والی میں سے, یا تو بکری کی 3/4 قیمت جو بنتی تھی آپ انہیں دے دیجیے. واضح مسئلہ ہے بسویا کا. تو اور وہ زکات جو دو خلیط لوگوں سے وصول کی جائے, تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں گے بسویا برابر برابر اپنے حصے کے بقدر, یہی لوگوں نے تشریح کی ہے بسویا کی. آگے اس کے بعد طاؤس کہتے ہیں اور عطابی کا بھی یہی کہنا ہے, اذا علم الخلیطان اموالهما فلا يجمع مالهما, اگر دو خلیط ہیں, دو لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کو ملا رکھا ہے, دونوں کو پتا ہے کہ یہ والی سب ہماری ہیں, گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا ہے اور یہ والی سب ہماری ہیں, تو دو الگ الگ شمار کیا جائے گا, ایک نہیں مانا جائے گا. اس کا قول ہے یہ عطا اور طاؤس, ان دونوں کا قول ہے کہ اگر دونوں کو پتا ہے یہ ہماری اور یہ ہماری, تب نہیں مانا جائے گا, یہ دونوں الگ, لہذا اگر ایک کی 10 ایک کی 30 کتنی زکات ہوئی, کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر دونوں کو پتا ہے یہ والی ہماری اور یہ والی ہماری, لیکن ایسا نہیں ہوا, دونوں نے اکٹھا کیا مل کر کے اور 1,00,000 روپیہ اکٹھا کیا اور 1,00,000 روپے کی بکری کتنی خرید لی, 40 بکری خرید لی لوگوں نے, مان لیا. اب کون سی آپ کی بکری ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم کون سی بکری آپ کی ہے. اب زکات اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اب زکات دینا پڑے گا. تم کہنا یہ ہے کہ اگر معلوم ہو لوگوں کو پہلے الگ الگ تھیں اب دونوں ملا لیا, یہ والی ہماری اور یہ والی ہماری, کھلتا بس کھلتا جوار کا ہے, بس کھلتا تل جوار, باقاعدہ شرکت نہیں ہے. تو اگر معلوم ہو یہ والا ہمارا یہ والا ان کا ہے تو اس کو ملایا نہیں جائے گا, اس طور پر کہ دونوں ملا کر ایک مانے آپ اور ایک دونوں الگ الگ شمار کیا جائے گا. اگر 80 بکریاں ہیں, 40 ان کی اور 40 ان کی, 40 ان کی اور 40 ان کی, پتا یہ والی ہماری اور یہ والی ان کی ہے, کتنی زکات دینی پڑے گی؟ آپ اپنی دیجئے ہم اپنی زکات دیں گے. ایک صاحب کی 40 ایک صاحب کی 20, کتنی زکات ہوگی؟ ان صاحب پر زکات ہوگی, ان صاحب پر کس کا قول ہے؟ یہ تعوذ اور عطا قول ہے کہ اگر دونوں کو معلوم ہو اپنا اپنا مال تو ان کو جمع نہیں کیا جائے گا, دونوں اپنا الگ الگ حساب ہوگا, اسی وقت دونوں کو شمار کیا جائے گا جبکہ یہ نہ معلوم ہو ان میں کون سی بکری ہماری اور کون سی بکری آپ کی, کون سا اونٹ ہمارا اور کون سا اونٹ آپ کا, جب یہ نہ معلوم ہو تب جا کر کے دونوں کو ایک شمار کریں گے. یہ ان کی رائے ہے. اور سفیان کا کہنا یہ ہے لا تجب, زکات نہیں واجب ہوگی جب تک کہ ان کے بھی 40 نہ ہو, ان کی بھی 40 نہ ہو. جب تک دونوں کی 40-40 نہ ہو تب تک زکات, گویا کہ دونوں کا نصاب پورا ہونا کیا ہے؟ ضروری. دونوں کا نصاب پورا ہو تب جا کر کے زکات واجب ہوگی, اگر دونوں کا نصاب نہیں پورا ہے تو پھر دونوں کا زکات واجب نہیں ہوگی. یہ سفیان قوری رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, گرچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ان دونوں حضرات کے قول ذکر کرنے سے اندازہ ہو رہا یہی کہ اسی کے قائل کون ہے, امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. خلیف سے مراد وہ نہیں ہوتا ہے کہ جسے آپ شریک کہتے ہیں, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ شریک کہتے ہیں. کہ شرکائے آپ نے دونوں نے مل کر کے اور ایک کوئی کاروبار شروع کیا ہے, 50,000 آپ لگائے, 50,000 انہوں نے لگایا, اب سامان خرید کے لائے بیچنے کے لیے آپ, اس میں کون سامان ہے کون سامان ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ شراکت کہتے ہیں. تو یہ خلتا کے اندر شریک ہونا ضروری نہیں ہے, خلتا کے اندر شریک ہونا ضروری نہیں ہے کہ دونوں باقاعدہ شریک ہوں اس طور پر کہ معلوم نہ ہو ہمارا مال کون سا ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ اگر خلیط سے مراد یہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتراجعان بینہما بالسبیہ کا پھر کیا مطلب ہے؟ اگر خلیف سے مراد شریک ہے نہیں معلوم تو کس کی بکری لے گیا مولانا صاحب؟ ایک آیا بکری لے گیا, کس کی بکری لے گیا ہے کچھ پتا ہے؟ تو کون کدھر رجوع کرے گا اس میں؟ وہ تو دونوں کو مشترکہ شراکت دونوں مشترکہ لے گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ اعتراض آنے بینہما بسم, یہ خود بتاتا ہے یہاں مراد دونوں کو بالکل الگ الگ واضح ہے, اتنا ہمارا اتنا آپ کا, لیکن خرچ کے بچاؤ کے لیے, خرچ کم کرنے کے لیے دونوں نے ملا رکھا ہے, یہی یہاں پر مراد ہے, نہ کہ مراد یہاں پر شراکت ہو تبھی جا کر کے وہاں پر ایک مانا جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ہو یا عطا اور طاؤس, ان دونوں کی رائے یہاں پر نہیں صحیح ہے. کسی طرح سے بھی اگر دو لوگوں نے خلتا کر رکھا ہے اور 40 کی تعداد پہنچ جاتی ہے, ایک کی 39 اور ایک کی 1 ہے, ایک کی 39 اور ایک کی کتنی ہے؟ 1 ہے, زکات واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی. اور اس کے بعد جو حساب بنتا ہو, 4,000 کی اگر بکری ہے تو 100 روپیہ ان کا ہوا اور 39 روپیہ ان کا ہوگی, ہونا سر لے گیا جو زکات وصول کرنے والا. تو نہ تو دونوں کا الگ الگ حساب پورا ہونا ضروری ہے اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کے اندر کو استعمال ہوا ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجہ تم واحد فقال اکفلنیا وعزنی فی الخطاب, اس کے بعد قرآن کیا ہوا ہے وان کثیرا من الخلطاء, اس کو قرآن نے کیا کہا, اس کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ خلیف ایک کا ایک اور ایک کا 99, پھر بھی دونوں کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ خلیف سے تعبیر کیا ہے قرآن نے. تو خلیف کے لیے دونوں ہی شریک ہی ہوں, ایک ہماری ہے باقی اتنی 39 آپ کی, تو دونوں نے ملا دیا ساتھ تو اس کو خلیف کہا جائے گا. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليفتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسرية. بعض زكاة الإبل ذكره أبو بكر وأبو بكر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. تو اونٹ کے اندر بھی زکاة واجب ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث اس میں موجود ہے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قیامت کی اسی شکل میں اس میں موجود ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر موجود ہے. ان سارے صحابہ کرام کی حدیثوں میں اونٹ کی زکات کا تذکرہ ہے اور ایک الگ سے حدیث اور آ رہی ہے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يطلب من عملك شيئا. ایک اعرابی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے بارے میں, چاہتا ہوں ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤں. آپ نے فرمایا کہ بھائی حید اللہ تمہارا بھلا کرے, ہجرت کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. یہ بہت آسان دور سے دیکھنے لگتا ہے کہ وطن چھوڑ کر چلے جائیں, آسان نہیں ہجرت کرنا. ایسے آپ کے پاس اونٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی اونٹ تو ہے میرے پاس. زکات دیتے ہو؟ جی ہاں زکات دیتا ہوں اس کی. قال فعمل من وراء البحار, کیا ترجمہ اس کا ہوگا منظور صاحب؟ فعمل من وراء البحار, فعمل من وراء البحار. نہیں بتائیں گے؟ فعمل من وراء البحار, بحار میں جانتے ہیں کیا کریں؟ مشکل بہت کلمہ آئی ہے. فعمل من وراء البحار, سات سمندر پر. فعمل من وراء تو بحر کے معنی سمندر بھی ہوتا ہے اور بحر کے معنی قریا اور بستی کے بھی ہوتے ہیں. بحر کے معنی قریا بستی کے معنی میں آتا ہے. فرمایا آپ نے فعمل من وراء البحار, بستیوں کے ورے بستیوں کے پیچھے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہیں آپ عمل کرتے رہیے. آپ نیک اعمال جو بھی آپ سے ہو سکے وہیں بستیوں کے ورے بستیوں کے پیچھے آپ کرتے رہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا, چاہے مدینے میں آ کر کے رہو چاہے وہیں اپنی بستی میں رہو, جہاں رہیں آپ وہاں عمل کرتے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. تو فرمایا ہم نے کیا اونٹ ہیں جن کی زکات دیتے ہو؟ معلوم کس میں زکات ہے؟ اونٹ میں بھی زکات ہے, استدلال ہے. باب من بلغ عنده صدقه بنت مخاض وليست عنده, کسی پر زکات واجب ہے بنت مخاض کے لیے اس بات نہیں ہے تو کیا کرے ایسا آدمی؟ جواب تو اوپر ہی آ چکا ہے. قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني سمامه ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له فريضه الصدقه التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الابل صدقه الجزعه وليس صدقه الجزعه صدقه الجزعه جزعتي وليست عنده جزعه وعنده حقه فانها تقبل منه الحقه ويجعل معها شاتين او ان استيسرت له او 20 درهما. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر صدقہ واجب ہو رہا ہے جزعہ کا, جزا چار سال کا اونٹ اسے دینا ہے, لیکن اس کے پاس چار سال کا اونٹ جزا ہے نہیں, اس کے بعد حقہ موجود ہے جو تین سال کا ہوتا ہے, تو چلو حقہ ہی دے دو, مقبول ہے, قبول کیا جائے گا. اور لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس میسر ہو دو بکری اور دے دیجیے آپ, یہ جو ایک تفاوت پورا کرنے کے لیے دو بکری دے دیں آپ, نہیں اگر بکری ہے تو آپ 20 درہم دے دیجیے آپ. ومن بلغ عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويؤتيه المصدق 20 درهما. اگر اس کے الٹا ہے آپ پر واجب تھا چھوٹا والا دے رہے اس سے بڑا والا, تو آپ بڑا والا دے دیجیے, الٹے وہ واپس کر دے گا مصدق جو ہوگا آپ کو. ومن بلغ عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويؤتي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويؤتيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويؤتي معها 20 درهما أو شاتين. باب زكاة الغنم, یہاں پر اونٹ کی زکات تذکرہ آیا تھا, اب یہاں پر بکریوں کی زکات کا تذکرہ آیا. ابھی میں نے شرح نہیں کی مولانا صاحب حفقہ بن تلبون وغیرہ کی، آگے اس کے بعد بھی ابھی ساری باب زکات الغنم میں ان سب کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني سمامه بن عبد الله بن انس ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین روانہ کیا تھا تو یہ خط لکھ کر کے دیا تھا کہ یہ زکات کا نصاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. اس کا دیکھیے پورا نص آپ کے سامنے موجود ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ خط کا آغاز یہاں سے. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين کا یہ زکات کا فریضہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض اور واجب کیا ہے. والذي امر الله به رسوله اور اسی کا حکم اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دیا تھا. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطى. تو مسلمانوں میں سے جس سے مطالبہ کیا جائے اس طور پر وہ تو دے، اور جس سے مطالبہ کیا جائے اس سے زائد کا وہ نہ دے. واضح بالکل ہے، یہ ہے لہٰذا اتنے میں بنت مقاد ہے آپ سے، تو بنت لبون کوئی نہ اگر مت دیجئے. بالکل واضح اتنے میں اتنا واجب ہے، تو لہٰذا اگر اس سے اوپر کا مطالبہ ہو فلا جو ہے بالکل نہ دے وہ ایسا آدمی، یہ بقاعدہ نصاب ہے اور اسی اتنا مطالبہ ہونا دیجیے آپ. چوبیس یا چوبیس سے کم اونٹوں کی زکات اونٹ سے نہیں دینا ہے. کس سے دینا ہے؟ بکریوں سے دینا ہے. چوبیس یا چوبیس سے کم اونٹوں کی زکات بکری کی شکل میں دینا ہے. من کل خمسن شاتن، ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری. اگر کسی کے پاس پانچ اونٹ ہو گیا تو ایک بکری دینا پڑے گا، چار اونٹ ہے تو کچھ نہیں، پانچ ایک بکری. دس اونٹ ہو گئے چھ، دس اونٹ ہو گئے تو دو بکری، گیارہ بارہ تیرہ چودہ. پندرہ اونٹ ہو گئے تو تین بکری، سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس ہو گئے تو چار بکری، اس کے بعد اکیس بائیس تیئیس چھ پچیس ہو گیا تو بکری ختم. پچیس ہو گیا تو اب بکری کا حساب ختم ہو گیا، بکری نہیں دینا آپ کو. پچیس ہو گیا تو پڑھیے ان سے کیا کرنا ہے. جی ہاں، جب وہ پچیس ہو جائے، پچیس سے لے کے پینتیس، کتنا بیچ میں؟ گیارہ. پچیس اور لے کے کہاں تک؟ پینتیس تک. کتنا کل ہوتا ہے؟ یہ گیارہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو پچیس سے لے کے پینتیس تک کا عدد ہے، اگر کسی کے پاس اتنے اونٹ ہیں، پچیس اونٹ ہیں یا اس سے زائد کہاں تک، پینتیس تک کسی کے پاس اونٹ ہیں، تو اس میں زکات دینا پڑے. کتنا؟ بنت مخاض انثى، بنت مخاض، بنت مخاض کسے کہتے ہیں؟ حاملہ کا بچہ دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ حاملہ اونٹنی کا بچہ. وہ کیسا ہوتا ہے؟ جب اونٹنی کا بچہ جو پیدا ہوا تھا ایک سال کا پورا ہو جاتا ہے تو اس کی ماں دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہونا سر؟ اونٹنی جب بچہ پیدا ہوا، جب وہ ایک سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی ماں دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو پہلا والا بچہ ہے کیا ہو گیا؟ یہ بنت مخاض. بنت مخاض کے معنی، بنت مخاض کے معنی حاملہ کا بچہ ہو گیا یہ. تو گویا کہ جب ایک سال کا بچہ ہو جائے اونٹ کا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بنت مخاض کہا جاتا ہے. اور بنت مخاض کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی امی کیا ہو گئی ہے؟ کیا ہو گئی ہے؟ ہاں مخاض ہو گئی ہو، حملہ ہو گئی ہے، لہذا اسے کہا جاتا ہے بنت مخاض کہا جاتا ہے. تو ایک سال کا اونٹ کا بچہ جب ہو جائے اور دوسرے میں داخل ہو جائے تو اس بچے کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ بنت مخاض، مخاض کی بیٹی ہو گئی ہے. تو آپ کو کتنا دینا پڑے گا؟ ایک سال کا اونٹ کا جو مادہ بچہ وہ دینا پڑے گا پچیس سے پینتیس تک کے اونٹوں میں. اگر چھتیس سے لے کے پینتالیس تک، اب دس دس ہونا، بیچ میں گیارہ تھا پہلا والا، اب کتنا ہے؟ چھتیس سے لے کر کے پینتالیس تک کسی کے پاس اونٹ ہیں تو دودھاری اونٹنی کا بچہ دینا پڑے گا. یہ دودھاری اونٹنی بچہ کیسا ہوتا ہے؟ جب دو سال کا یہ بچہ، جب یہ بنت مخاض تھا، جب یہ دو سال کا پورا ہو جائے گا تو اس کی ماں دوسرا بچہ دے کر کے اب دودھ پلا رہی ہوگی، لبون ہو چکی ہوگی. اب یہ بچہ دو سال والا کیا ہو گیا؟ یہ دو سال والا بچہ کیا ہو گیا؟ یہ بنت لبون ہو گیا. بنت لبون. تو بنت لبون کتنی عمر کا ہوتا ہے؟ یہ جو دو سال کا مکمل ہو جائے اسے بنت لبون کہتے ہیں. اور بنت لبون کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس کی ماں اب بچہ دے کر کے دوبارہ اب دودھ پلا رہی ہے, دودھ والی ہو گئی ہے, لبون ہو چکی ہے. لہٰذا یہ بچہ کیا ہو گیا؟ اب یہ بنت لبون. تو بنت لبون کون ہوا؟ اوٹنی کا وہ بچہ جو کتنا بڑا ہو گیا, وہ دو سال کا ہو گیا ہو. تو اس کی ماں اس وقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ماں تو کیا ہوتی ہے؟ لبون ہوتی ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ اس کی ماں لبون ہوتی ہے. اس کی بیٹی کیا ہو گئی؟ تے لبون ہو گئی. تو کسی کے پاس اگر 36 سے لے کر کے 45 تک اونٹ ہیں تو کیا دینا ہے اسے؟ ہاں بنت لبون دینا, دو سال کی مادہ اونٹنی دینا ہے. جی اگر کسی کے پاس 46 سے لے کے 60 تک, کتنا بیچ میں فاصلہ ہے؟ 15 کا فاصلہ ہو گیا. 46 اونٹ سے 41, 50, 55, 60 اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں اس کے اندر ایک حقہ دینا پڑے گا, جو یعنی ایسی اونٹنی دینا پڑے گی جو استحقت طروق الجمل, جو اس قابل ہو گئی ہو کہ نر اونٹ اس سے جفتی کر سکے, جو اس قابل ہو چکی ہو کہ نر اونٹ اس سے اب جفتی کر سکے, اسی ایسی اونٹنی کو حقہ کہا جاتا ہے. التی یترقها الجمل, کہ جس کے ساتھ اونٹ اب جفتی کرتا ہے. تو کتنے سال کی عمر میں ہوتا ہے یہ؟ جب اونٹنی کتنے سال کی ہو جائے, اونٹ کا بچہ جب 3 سال کا ہو جاتا ہے تو اب اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ حاملہ ہو اور وہ بچہ دے. تو گویا کہ اگر کسی کے پاس 46 سے لے کر کے 60 تک اونٹ ہیں تو اسے کیا دینا ہے؟ 3 سال کی جو مادہ اونٹنی ہوتا ہے وہ دینا ہے, جس کا نام کیا ہوتا ہے؟ حقہ. ہو حقہ جو کہتے ہیں استحقت طروق الجمل, کیونکہ اس قابل ہو گئی ہے کہ اب نر اونٹ اس سے جفتی کر سکے.